www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مخلصين له الدين. اس کتاب سے علم کا بیان اور توبہ کا بیان سنایا تھا. یہ بھی کتاب مولانا عطا اللہ اسکندری ہی کی ہے، شیخ عطا اللہ اسکندری. جیسے تقدیر والی کتاب ان کی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے اس کا ترجمہ کرایا، یہ بھی انہی کی کتاب ہے جس کا ترجمہ مولانا خلیل احمد شاہپور نے کیا. اب سب درد تو ہے مجھ سے توڑ پانے والا ہے. بہت بڑے لوگ تھے جنہوں نے کتابیں لکھی اور طریق کو واضح کیا. ان حضرات نے کہ طریق کیا ہے، بغیر ان کتابوں کو پڑھے ہوئے حقیقت سامنے نہیں آ سکتی. ان حضرات کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد واقعی سمجھ میں آتا ہے یہ حضرات کس درجے کے تھے اور کتنی اصلاحی باتیں انہوں نے نقل کی. چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے حکم سے مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے اس کا ترجمہ کیا. اس دن والے میں نے چرچا کہا تھا، اس کتاب کا ترجمہ مولانا تھانوی نے کیا اور اس کتاب کا ترجمہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے حکم سے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے کیا. اس کا دو باب میں نے سنایا تھا، علم کا بیان اور توبہ کا بیان. میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد اخلاص کا بیان ہے، اس کو بھی تھوڑا سنا دوں، کیونکہ بنیادی چیز تو اخلاص ہی ہے. مولانا اللہ تعالیٰ کے اعمال میں اخلاص پیدا کرتا ہے. بہت مشہور واقعہ، بہت مشہور حدیث ہے. واقعہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں گے، ایک عالم، ایک مجاہد، ایک مالدار. اس عالم جو عرب کے آئے تھے انہوں نے بہت بیان کیا اس پر ہندوستان کی، میرا خیال ہے. اور یہ بھی شاید کہا کہ ہر عالم کو ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. عالم کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، کہے گا تم نے کیا کیا، ہم نے علم دیا تھا، تم نے کیا کیا. کہے گا یا اللہ، ہم نے علم کو سیکھا، سکھایا، نشر کیا، آواز کہا، بیان کیا. کہا یہ سب تم نے اس لیے کیا تاکہ تم کو عالم کہا جائے. جہنم میں ڈالے جانے کا حکم ہو، مجاہد بلایا جائے گا، بہادر، تم نے کیا کیا، ہم نے تم کو قوت دیا تھا، تم نے کیا کیا، ہم نے جہاد کیا، یہ کیا، وہ کیا. سمجھ جائیے کہ تم نے صرف اس لیے کیا تھا کہ تم غازی کہے جاؤ، اس کے علاوہ کچھ نیت نہیں تھی. اپنے نام کے لیے تم نے یہ سب کیا. کتنا اہم مسئلہ احمد صاحب، اللہ کے سامنے پیش ہونا جہنم رسید. تو اس کے بعد سخی بلایا جائے گا، مالدار، اس سے بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے کیا کیا، ہم نے مال دیا تھا. وہ بھی کہے گا کہ ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کہا، تم نے صرف اس لیے کیا تھا کہ تم سخی کہے جاؤ. وہ بھی جاننے میں جائے گا. حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح حدیث. اس کو پیش نظر رکھ رہا ہم سب کے، ہم سب میں سے کوئی کوئی ان تینوں میں سے ہے، یا تو مولوی ہے، जिहाद का रहा, जिहाद मतलब ये मेरी काम है या माल खर्च कर रहा है, इन तीनों ही को पेश नजर आकबत को रखा जाएगी। हम सब कुछ कर रहे हैं अल्लाह के नबी मकबूल है या नहीं। हजरत कारी तैयब साहब तशरीफ लाए चंद माशा रसुल्ला साहब के यहाँ, हुज्जतुल्लाह बालगढ़ निकाला, मुखलिसीन लहुद्दीन वही पढ़ा मैंने, इसी को बयान फरमाया कारी तैयब साहब का। मालूम हुआ कि इखलास का बहुत बड़ा मकाम है, मन अखलस लिल्लाह, अल्लाह के लिए एक लम्हा के लिए पूरी दुनिया के उम्र में एक लम्हा भी अल्लाह के लिए हो जाता जाएगा। यूं तो करते हैं हजारों नालों फरियाद हम, बस अपना एक नाला भी अगर पहुंचे वहां, इखलास से एक नाला भी अगर कामयाब, वो एक नाला जो इखलास वाला है हजारों साल की जिंदगी पर भारी हो जाएगा। तो इससे दुश्वारी न समझिए, तो आसान काम है। अब इसको लोग सोच समझिए कितना दुश्वार है, नहीं भाई नियत बदलो आसान है, नियत ही बदलना है ना, काम ही बदलना है, इल्म अमल से काम करना है, बस ये कि अल्लाह के लिए करो है मुश्किल नहीं है आसान। अगर माथानी से किसी ने कहा ये था बहुत मुश्किल है, काम मुश्किल क्या, अभी तुमने बाग लगवाया ये नियत किया ये होगा वो होगा आमदनी होगी, ये नियत कर लो, ये बाग में खेली खेल आके बैठेंगे साया होगा खुश होंगे, ये नियत करने में क्या मुश्किल है तुमको, खिड़की खुलवाया किसी हवा आवे रोशनी आवे, नियत ये कर लो कि आधार की आवाज आवे, तुम्हें क्या मुश्किल है। अरे थर्मी ने आसान किया, आसान है दीन आसान है। अब हम लोग कहता मुश्किल मालूम हो रहा है कि अल्लाह मियां सबको जानने में भेज देंगे इतने लोगों को, नियत तो दुरुस्त कर सकता था कितना, अल्लाह हम सब लोगों की नियतों को दुरुस्त कर दे, आने जाने की दिया, एक कदम उठाया अल्लाह के लिए कामयाब, आसानी भी है दीन आसान है, तो अल्लाह ताला ने अपने तक पहुंचने के लिए दुशारी पेश किया है। अमरीका तक जाने के लिए तो आसान कर दिया हवाई जहाज, अपने यहां पहुंचने के लिए आसान दुश्वारी पेश करेगा वो भी आसान। आचार्य माथानी ने लिखा है कि जिन मुजाहदात के बाद जिस मकाम तक लोग पहले पहुंचते थे उसके सवा हिस्सा हजारा हिस्सा भी करेंगे तो पहुंच जाएगी उस मकाम पर आसानियां, जैसे इस सवारियों में आसानियां है रफ्तार, इस सवारी में भी आसानी है। फसाद मन तमस कभी सुन्नती इन द फसाद उम्मती फलह अजमेत शहीद, अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस दीन आसान को इख्तियार करने की तौफीक बरकत दे, आखिरत का मामला है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को राह आखिरत पर चलाए और कामयाब फरमाए। बड़ी उम्दा बात लिख रहे हैं, फरमा रहे हैं उनकी इबादत में कर रहा हूं, तर्जमा है ये, बंदा के अमाल सिर्फ सूरत बेजान है, बंदे के अमाल ये अल्फाज, बंदे के अमाल सिर्फ सूरतें बेजान हैं और इखलास का वजूद उनके लिए अरवाह है। जब तक अमाल में इखलास ना हो बेरूह है, और नियत करना कोई बहुत ज्यादा फौरा नहीं कराना, इसके लिए दिल में सोचना है कि अल्लाह के लिए करना है, कोई मुश्किल नहीं होता, अल्लाह हम लोग आसान कर दे, आसान तो है ही है, अल्लाह आसान कर दे। बंदे के अमाल सिर्फ क्या मतलब इतनी ही काफी है, पूरे मजमून के लिए इतनी ही काफी है। ये हमारे आदुल्लाह का कलाम जिसको सुनना भी गवारा नहीं है, ये इतने लगाए हुए हैं, चलो वहां पता चलेगा क्या है। बंदे के अमाल सिर्फ सूरतें बेजान है और इखलास का वजूद उसके लिए अरवाह है। मैंने भी कभी नहीं पढ़ा था, लिखा पढ़ा तब, इस पर मेरी नजर आज पड़ी आप लोगों के सामने, अभी पढ़ा मैंने तब भी नहीं पढ़ा, पड़े मुझको तो इसको बस जाता है इन बातों पर और अपने ऊपर अफसोस होता है कि अभी मैंने देखा इसको लेकिन इस पर नजर नहीं गई, आप लोगों बरकत से इस पर नजर गई। इस सतह सब सतह ये एक सतह डेढ़ सतह डेढ़ सतह ये जान है पूरे किताब की जान यही है। बंदा के आमाल तीन सूरतें बेजान है और इखलास का वजूद उनके लिए अरवाह है रूह इखलास। बालम बाबूला ने बहुत इबादत किया था लेकिन बेरूह इखलास नहीं था, इखलास जिक्र किया था। जरा सा मौका नफ्स का आया, नफ्स की तबीयत मुताबात इख्तियार किया, सब अरवाह मुजाहिदा मुराद वो सब बेकार कुछ नहीं। बहरहाल शेख ने तो इतना ही लिखा है, अब शरह लिख रहे हैं गालिब अली अहमद साहब होंगे। बंदा जो अमाल नेक निजी नमाज रोजा हज ज़कात करता है बिना इखलास के, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी जानदार की सूरत हो उसमें जान ना हो। और इखलास यानी अमल को रिया और नफसानी मदा से खारिज करने की मिसाल रूह और जान किसी है। अगर अमल के अंदर इखलास की सिफत मौजूद है तो उसमें जान होगी और वो अमल कारामद होगा। शरह कर उन्होंने से एक सूरत लिखा शरह करते रहो, और अगर इखलास न हो और वो अमल महज मखलूक के दिखाने या अपने मजे के लिए करता है तो अमल मिसे सूरत बेजान के होगा और आखिरत में कुछ काम न आएगा। जिक्र शगल जिसे अपने मजे के लिए करो झूम झूम कर किसी की मजा आएगा कुछ नहीं, अल्लाह की रजा के लिए करो अल्लाह राजी हो जाए। एक बार तो अल्लाह कहना दुनिया माफिया से बेहतर है। मां गंगोही ने फरमाया कि एक बार तो अल्लाह कहना एक बार दुनिया माफिया से बेहतर है। मां गंगोही कह सकते थे कोई नहीं कह नहीं सकता, रसूल मुताखिर है मौलाना मां गंगोही। एक एक बात उनकी बिल्कुल जजी तुली है कुरान हदीस के साजे में डली हुई मां गंगोही। इसे हाई साहब ने कहा कि मेरे मरने के बाद रुजू कर लेना मां रशीद अहमद, वह गंगोही थोड़े कह होंगे रशीद अहमद की तरह रुजू कर लेना। लेकिन उनका भी इम्तहान लिया है हाई साहब ने, वो इम्तहान लिया पेश कर दो मां रशीद अहमद गंगोही का रुजू होना मां था मां हयात, ये भी बड़ी बात थी। लेकिन बहरा रुजू हुए कुलूस से तो कबूल भी कर दिया, दस्तरखान लगा हुआ था, कोफ्ता भी था हजरत हाई साहब की तरफ और उनकी तरफ कोफ्ता नहीं था। हजरत जामी साहब आए, उनके पीर भाई हजरत जामी साहब कहा कि हाजी अरे कोफ्ता अपनी तरफ रखे हुए हो रशीद अहमद को नहीं देते, रशीद अहमद का भी ख्याल करो। इसे कहा हजरत जामी साहब अब देखिए जरा तरखबाजार सुनिए, हजरत हाई साहब ने कहा ये कोफ्ता खाने लायक है, मां गंगोही को कह रहे हैं रशीद अहमद गंगोही को ये कोफ्ता ये तो वो है ये को रोटी का टुकड़ा दे दिया जाए और कह दिया जाए कि वहां बढ़ के खा चबारू का इस तरीके का लगा। और फिर हजरत हाई साहब ने उनके चेहरे को देखा कुछ हजरत बर्दाश्त, मामूली बात है, ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार ले, ये वो नशा है इखलास का नशा था उनको। अरे हाई से यूं ही ताल्लुक नहीं पैदा किया था इखलास से, अब जो कहिए। हमारे हजरत फरमाते थे कि खानकाह में हमको लोग कुछ सख्त बातें भी कह देते थे खानकाह पर, तो मैं कहता था कि मैं तो इसलिए आया ही हूं हजरत थारवी कहे हमारे पीर हैं बर्दाश्त करूंगा, तुम कहो तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, मेरे मेरी इस्लाम मोहिम स्वयं जो तुम सब खानकाही लोग कुछ कहते थे हर किसी लोग होते हैं वो तो तालिब कहा कि हजरत तालिबी जो कहेंगे बर्दाश्त करूंगा, तुम लोग अगर कुछ कहोगे हमको सर वो भी बर्दाश्त करूंगा क्योंकि ये हमारे इस्लाम मोहिम है। लिखते हैं वहां गंगोही कहते हैं कि फिर मेरे चेहरे को देखा हजरत हाई साहब ने, जब भी मैंने कहा कोई असर मुझ पर नहीं हुआ, اور کافر کبھی امتحان میں نہیں لیا میرا, ابھی سیبک امتحان کیا ہوگا. دسترخوان پر بیٹھے کہا یہ تو اس لائق ہے ان کو روٹی پہ ٹکڑا رکھ کے دے دیا جائے اور چمار بھر لیا کچھ ایسا ایسا ہے, اس طرح جا کے بیٹھ کے کھائے. کس کو مارا؟ سید احمد گنگوئی کو کہا. اسے حضرت عائشہ نے کہا, چہرہ دیکھا ذرا بھی تغیر نہیں گیا, سمجھتے تھے کہ میں تو اسی لائق ہوں. معمولی بات نہیں, اسی لائق اپنے کو سمجھنا یہ معمولی بات نہیں. اللہ تعالی نے اس طریق میں بہت کچھ رکھا ہے, طریق خداوندی, اسی طریق سے آدمی پہنچتا ہے اللہ تک, اخلاص سکھاتے ہیں. فرماتے ہیں ظاہری صاحب خود فرمایا ہے کہ اس طریق میں اصل اخلاص ہے, جس کو میں کہ طریق پورے دین کے اخلاص ہے. بل مخلصین اللہ خطر نادین الناس کلہم ہلکا الا العاملون الا العالمون بل عالمون کلہم ہلکا الا العاملون بل عاملون کلہم ہلکا الا المخلصون والمخلصون على خطر نادین. خبر عظیم اخلاص پیدا کرنا اور بڑی اصلاح کے لیے برداشت کرنا, برداشت کرتا ہی آدمی, لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز برداشت کر لے بس کامیاب. بارہ, بندہ جو اعمال نیک مثل نماز روزہ حج زکات کے کرتا ہے بلا اخلاص کے, ان کی مثال ایسی ہے جیسے جاندار کی صورت ہو اور اس میں جان نہ ہو. اور اخلاص یعنی عمل کو ریا اور نفسانی مزہ سے خالص کرنے کی مثال روح اور جان کسی ہے. اگر عمل کے اندر اخلاص کی صفت موجود ہے تو اس میں جان ہوگی اور وہ عمل جو کارآمد ہوگا, جس عمل میں اخلاص ہے وہ کارآمد ہوگا. اور اگر اخلاص نہ ہو اور وہ عمل محض مخلوق کے دکھانے یا اپنے مزے کے لیے کرتا ہو تو عمل مثل صورت بیجان کے قوالی ہو رہی ہے کیا اللہ کے لیے ہو رہی ہے؟ اور اپنے مزے کے لیے خوب اچھلتے کودتے ہو, یہی قوالی اگر اللہ کے لیے ہو. جواب نہیں کہہ رہا ہوں, مثال یہ لوگ کہتے ہیں جائے اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک ہے. ماں محمد حسین اللہ آبادی یہاں کے قوالی سنتے تھے, مجھے نبی بھی جا کے سنا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ریا سے سنا انہوں نے مزے کے لیے نہیں, کچھ باقی کیفیات ایسی ہوتی تھی جس میں معین ہوتی تھی یہ چیز, وہ جانے کا کام اس کے چکر نہیں بنے. اللہ تعالی قوالی بھی سنے اگر اخلاص سے تو اس کی اور بات ہے, اور ذکر کرے اخلاص سے نہ کرے اس کی اور بات. بارہ, عمل من مخلوق کے دکھانے یا اپنے مزہ کے لیے کرتا ہے تو عمل مثل صورت بیجان کی ہے اور آخرت میں کچھ کام نہ آئے گا. اخلاص ہی پیدا کرنے کے لیے مشاعر کی خدمت میں جاتا ہے, نہ کرامت کے لیے جانا چاہیے, نہ اجازت کے لیے جانا چاہیے, نہ خرافت کے لیے جانا چاہیے. اگر یہ تینوں چیزیں ہیں مخلص نہیں ہے وہ. ایک مخلوق سے دوسری مخلوق طرح چلنے کا قدر نہ کر, بھائی جیسے یہ مخلوق ہے اس کے لیے کرنا, اس سے عمل بھی تم نے کیا. اگر کرامت کے لیے کیا, خلافت کے لیے کیا تو وہ امر غیر ہے, امر خدا نہیں ہے. ایک مخلوق سے دوسری مخلوق تک چلنے کا قصد نہ کرے, کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو مثل چکی کے گدھے کو ہوگا جو چکی میں چلتا ہے, اور جو اس کے سر کی ابتدا ہے وہی اس کے سر کی ابتدا ہے, گھوم رہا ہے کچھ اس کو پتا نہیں. یا تم اگر کرامات کے بھی طالب ہوئے, کہا بہت سے سالی پیسے ہیں جو مجاہدات کرتے ہیں مگر چلتے رہتے, کرامات کے دلہن میں پھنس کے رہ جاتے ہیں, خدا تیرے نہیں پہنچتے. کرامات کی دلہن وہ بھی اللہ کے غیر ہے, کرامات ہیں لیکن کرامات کی دلہن میں پھنس کر کے خدا سے رہ جاتے ہیں, کیونکہ جیسے معاصی اللہ کے غیر ہے جیسے کرامات بھی اللہ کے غیر ہے. کوئی معاصی میں پھنس کے رہ گیا, کوئی کرامات میں پھنس کے رہ گیا, خدا تک نہیں پہنچا. ایک مخلوق سے دوسری مخلوق طرح چلنے کا قصد نہ کر, क्योंकि अगर तू ऐसा करेगा तो नीचे चक्की के गधे पे होगा कि चक्की पे चलता है और जो उनके सैर की इब्तदा है वो सैर की रात भर चलता अपनी जगह पर रहता है। लेकिन तू मखलूकात से लेकिन तू मखलूकात से खाली के तरफ सैर कर नसीहत कर रहे मत इस चक्कर में पड़ो। लेकिन तू मखलूकात से खाली की तरफ सैर कर अल्लाह ताला फरमाता है बेशक इंतहाए सुलूक तेरे परवरदिगार है, बेशक सुलूक इंतहाए सुलूक तेरे परवरदिगार है। परवरदिगार तक पहुंचना ये इंतहाए सुलूक है और जब तक अल्लाह के गैर में हो तुम खुदा तक हो कैसे पहुंचोगे, तुमने इरादा भी नहीं किया पहुंचने का। अब फिर कोई फायदा लिख रहा है तालिब मौला का मकसूद असली यह है कि हर अम्र में उसकी नजर अपने मालिक की तरफ हो और तमाम इबादत और जिक्र शगर का हाथ यही है कि गैरुल्लाह से नजर हट जाए और दिल हक ताला की याद में हो जाए। बस ये सब का मकसद ये है कि गैरुल्लाह से हर के ला इलाहा नफी कर दो, अल्लाह के अलावा जितनी गैर है नफी कर दो, न रोगी बजारो बिला न रसी दर सराय इल्लल्लाह। जब तक अल्लाह के झाड़ू से अपनी तमाम ख्वाहिशात को दूर नहीं करोगे उस वक्त अल्लाह के सराय में पहुंच नहीं सकते। वो तो नशे रहमा मकाला मासूम बहुत लिखते हैं ता न रोगी बजारो बे, जब तक अल्लाह के झाड़ू से गैरुल्लाह को अपने दिल से निकाल नहीं दोगे उस वक्त अल्लाह के दरबार में नहीं पहुंच सकते। कई जगह सुनाया है हरे मुजद्दी साहब के दोनों साहबजाद हो गए हरे मोहम्मद मासूम और सईद ने लिखा कि अब्बा आपकी जुदाई से हमको बहुत राजी है, नहीं है कि बाप जेल में हो लड़कों को चैन नहीं लगता है, जेल तो ये नहीं। मुजद्दी साहब ने लिखा कि बेटा मशहूर यह है कि बेटे की जुदाई से बाप की जुदाई सख्त होती है, तुमको जुदाई का गम है तो मैं बाप हूं मुझको तुमसे ज्यादा जुदाई का कहते हैं कि मेरे बाल बच्चे घर है मैं ये देख रहा हूं। लेकिन क्या तालीम क्या दिया, तालीम ये दिया कि बेटे ला के जरिए से अपने बाप की रिहाई को भी नफी करो, ये ला कोई माबूद नहीं, हमारे बाप की रिहाई भी हमको मकसूद नहीं सिवाय अल्लाह तालीम ला देखिए करते हैं आप तालीम कितने तालीम अपने बच्चों को करते हैं, न बच्चे सुनने वाले हैं बाप कहने वाले हैं। सही बात ये न बाप ही कहता है न सुनने वाले भी नहीं, नहीं बेटी ने बेटा है कुछ नहीं तो लगे हुए हैं दुनियादारी में आमतौर से कोई सुनने वाला नहीं, मुझे इन बातों को सुनने वाले भी नहीं। अल्लाह कितनी जबरदस्त है कि नहीं, मुझे तालीम देखिए बेटे बाप को इसकी मिसाल मां गंगोही शायद यह है कि देखो ये उंगली है ये कट जाए तो थोड़ी देर से ही तड़पेगी, ये इसको दर्द बहुत दिन तक रहे पट्टी बंधवाती रहे कई महीना पट्टी बंधा तभी ठीक होगा और वो तो मरोगे खत्म। तो बाप ये है बेटा ये है कि नहीं हो देता बेटा मुझको भी गम है लेकिन इसकी भी नफी क्यों कर दो, ला इलाहा कोई माबूद नहीं क्या मतलब कोई मकसूद नहीं सिवा अल्लाह के, ला माबूद इल्लल्लाह ये शिर्क जली की नफी है, ला मकसूद इल्लल्लाह शिर्क खफी की नफी है। कोई मकसूद भी हमारा माबूद जैसे हमारा कोई नहीं अल्लाह के अलावा इसमें मकसूद भी हमारा कोई नहीं अल्लाह, ये तरीक है मौलाना अल्लाह ताला इस तरीक को जारी रखे तरीक को जारी रखे ला मकसूद इल्लल्लाह। रिया में मकसूद में शिरकत की जाती है और शिर्क जली में माबूद में शिरकत की जाती है, दोनों की नफी मकसूद है। जैसे ला माबूद इल्लल्लाह है इसे ला मकसूद इल्लल्लाह भी कहो ताकि दिल से दूसरों की मकसूदियत निकल जाए। इसे दो चीजें हैं या तो नाबूदो या तो नस्तरी, वहां इबादत की नफी है हम किसी के बाद इस्तेआनत की भी नफी हम किसी से मदद नहीं करते, इसी में तर्जमा में गलती होगी फिर कर दिया عرب نے ہمارے شیخ الہند کی ترجمے کو اسی میں لوگوں نے سمجھا رہے ہیں ان کو منع کیا تھا کہ لوگوں نے بعض لوگوں نے کہا ہم نے منع کیا تھا کہ اس ترجمے کو ذات ادب کر دو کہیں وجود ہے کہیں وجود کہا گئی شیخ الہند کی تحقیق آ گئی یہ دیکھیں آپ ڈھونڈنے سے نہیں جبکہ ترک کی ترک آ رہی تھی وہ ترک کی ترک اس کی طرح استعانت بغیر کی نفی جیسے عبادت بغیر کو دور کرنا ہے اس کی نفی کرنی ہے استعانت بغیر بغیر اللہ نفی کرنی ہے اللہ ہم سب لوگ کو اس طریق پہ چلایا اس کی طریق ہے خدا کا ایاک نعبد و ایاک نستعین مدار الصالحین ایاک فی ایاک نعبد و ایاک نستعین تین جلدیں لکھا ہے ابن قیم نے اس پر تمام مدارک مدارج سالکین کے اسی دو آیتوں میں ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ ہی کی عبادت خالص ہو جائے بندہ پہنچ گیا بلکہ استعانت بھی خالص اللہ سے ہو جائے بندہ پہنچ گیا اسی کے لیے پاپڑ بھیجے جاتے ہیں یہ جو مجاہدات یہی ہیں تاکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین حاصل ہو جائے ان کو پورا سلوک جو ہے سورہ فاتحہ میں یا جناب دو یا کہ سر آپ ہی کے ہمیں بات کرتے ہیں آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں معبود جیسے ایک مستعان بھی صرف ایک یا جناب دو میں معبودیت غیر کی معبودیت کی نفی کرو اور وسطین میں کیا ہے نسعین کے اس میں مستعانیت کی نفی کرو کوئی مستعان نہیں سوائے اللہ بہرحال طاعت پر دنیا میں تجھ کو یہی بدلہ کافی ہے کہ تیرا مولا تیرے لیے اطاعت کا اہل ہونے پر راضی ہو گیا بہت دکھائی ہے تمہارا پروردگار جل والا اس سے بالا و برتر ہے کہ بندہ تو ان کے ساتھ اپنی طاعتوں سے نقد معاملہ کرے اور وہ اس کا بدلہ قیامت کے ادار کا چھوڑے نہیں یہاں بھی بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتا ہے تو اس کو مزہ دیتا ہے لطف دیتا ہے لیکن وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کرو نہیں اللہ خود تم کو مزہ ارادہ بند ہو رہے عبادت کیا تو کیا وجہ یہی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا لطف ایسا حال دیا کہ برداشت کر لیا کریم کی شان یہ نہیں ہے کہ کام تو اس وجہ لے اور اس کے کام کی وجہ نقد نہ دے بلکہ ادھار سوچے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس میں بھی اس کو مزہ دیتے ہیں لطف دیتے ہیں لیکن اس کے لیے نہ کرے وہ اللہ کو دیتا ہے کریم کی شان یہ نہیں ہے کہ کام تو اس وجہ لے اور اس کام کی اجرت نقد نہ دے بلکہ ادھار چھوڑ دے بس کریم حقیقی جل والا شادو تو بطریق اولا ایسا نہ کرے گا بندہ طاعت اس وقت کرے اس کا بدلہ قیامت کے ادھار پر چھوڑ دے بلکہ طاعت کا بدلہ بندہ کو یہاں بھی ملتا ہے وہ یہ کہ اس کے عقل میں عبادت اور ذکر کی وہ حلاوت اور مزہ اور طرح طرح کے اثرار اور معارف بخشتے ہیں اس کے سامنے وہ بندہ ہفتے اقلیم کی سلطنت کو گر جانتا ہے یہ مقصود نہیں ہے وہ اللہ تو دیتا ہے تو بندگی چونکہ دایا بشر تے منہ مکھن بہت نش ہے تو بندگی چونکہ دایا بشر تے منہ مکھن کہ بندہ کہ مولا تو بندگی ہاں تو بندگی چونکہ دایا بشر تے منہ مکھن تم بندگی مزدوری کی شرط پر نہ کرو کیونکہ وہ مولا کریم ہے وہ خوب جانتا ہے تم اس کے چکر میں نہ پڑو ملز کے عبادت کے چکر میں پڑو ملز میں یہ بندہ خود روش بندہ پروری ڈالا وہ آ گیا چلیے اور یہ آخرت کے بدلے کا ایک بہت ادنا نمونہ اور جو وہاں عطا ہوگا اس کی حقیقت تو کوئی بیان نہیں کر سکتا یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو لطف و مزہ دیتے ہیں یہ راتوں رات عبادت کرتے ہیں ان کے چہرے پر کوئی اثر نہیں ہوتا بعض بزرگوں کے متعلق آیا ہے کہ رات کو رات بھر جاگے اور صبح کو ایسا معلوم کہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے جاگنے کا کوئی اثر نہیں سرما لگائے نہیں اللہ ان کے چہرے پر شادابی دیتا ہے یہ رات بھر جاگنے کے باوجود سادہ بھی ان کے چہرے پر آتی ہے, آنکھ میں روشنی کے بارے میں ہوتی ہے. تاج پر دنیا میں تو اس کو یہی بدلہ کافی ہے کہ تیرا مولا تیرے لیے تاج کے اہل ہونے پر راضی ہو گیا, تم کو تاج میں لگا دیا, یہی بڑی بات ہے. دوسرے معاشیت میں لگے ہوئے ہیں, تم تاج میں لگے ہوئے ہیں, یہی بہت بڑا کرم ہے اللہ کا کہ تم کو اس میں لگایا, اس کا شکر ادا کرو. عبادت پر دنیا میں جو بدلہ ملتا ہے وہ بھی بے انتہا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں بہت عمدہ بات, عبادت پر دنیا میں جو بدلہ ملتا ہے وہ بھی بے انتہا ہے. میں جملہ اس کے صادق محب کے لیے سب بدلوں سے بڑھ کر ہے کہ احکم الحاکمین اور بادشاہوں کو بادشاہ تیرے تاج کے لائق ہونے پر راضی ہوا, تب تو تم کو تاج کی توفیق دیا. توفیق اسی میں آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی, بہت پڑھتا ہوں, اللہ امینی اثر کا توفیق لے محاب ملا اعمال, اے اللہ محبوب اعمال کی توفیق دیجیے. سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے. یہ حضرت ہماری بہت خاص طور سے بیان کرتے تھے, حقیب فام اللہ صاحب واقعہ ہمارے بیان کیا, اس پر وہ روتے تھے کہ یہ دعا کون سکھائے گا. اللہ امینی اثر کا توفیق لے محاب بکم اعمال, وہ صرف کا توکل والے وہ حسن زن لے گئے. محبوب اعمال کی توفیق دینا اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے. حکم الحاکمین اور بادشاہوں کا بادشاہ تیرے تاج کے لائق ہونے پر راضی ہوا اور تجھ سے تاج کا کام لے لیا, ورنہ تو کیا ہے ایک بندے ذلیل لاشا مرد, وہ کیا تاج کرے گا. اللہ ہی تاج تیرا راضی پر دیتا ہے. دیکھو دنیا کا بادشاہ اگر کسی سے کچھ خدمت لے لے تو اس کو کس قدر فخر اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے, اس کے سوا اور کچھ اس کو ملے یا نہ ملے اس کے لیے یہی بڑا بھاری ہے کہ اس نے ہم کو اپنے کام پہ لگا لیا. بادشاہ جس نے اللہ تعالیٰ کیا عبادت حصول ثواب یا دفع عقاب کے لیے کی تو گیا اس نے حق جل والا کی صفات کمال و عظمت و جلال کا حق ادا نہیں کیا. یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو عبادت کی توفیق دی, ان کا فضل ہے, کرم ہے, شکر ادا کرنا چاہیے. بندہ کا مقصود بندگی سے اگر یہ ہو کہ مجھ کو ثواب ملے اور جنت حاصل ہو اور دوزخ کے عذاب سے نجات ہو تو اس کا مطلوب انشاءاللہ حاصل ہوگا, ضرور ہوگا. لیکن تم کو اسے کرنا نہیں چاہیے, تم کو تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. اللہ امینی اثر کا صحت والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بالخلق. اپنے کسی عمل پر جس کا تو فعل حقیقی نہیں ہے ایور کا طرحگار مت ہو. جو تم عبادت کر رہے ہو تم اس کے خالق نہیں ہو, خالق تم ہو, اس میں اس کا شکر ادا کرے, اپنے اوپر نظر نہ کرو, پھر باری بات کرے. اپنے کسی عمل پر جس کا تو فائد حقیقی نہیں ہے ایور کا طرحگار مت بنو. تم عبادت بھی جو کر رہے ہو تو اللہ کی توفیق سے تو اس کا شکر ادا کرو, طلب اجر نہ بنو. ایسے عمل پر تجھ کو یہی ایور کافی ہے کہ اس کو اس نے قبول فرمایا اور اس کو مواخذہ نہیں کیا. جاننا چاہیے کہ تمام افعال کا فائل حقیقی اللہ ہے, خواہ وہ افعال بندوں کے ہوں یا اور کسی کو. تیرا خواہش کرنا کہ لوگ تیرے اعمال اور باقی احوال کی خصوصیت جان لیں عبودیت کے اندر تیرے سچا نہ ہونے کے ذریعے. یہ بات میں کر رہا ہوں لوگ جان لیں, اس میں مجھ کو کیسی کیفیت ملے لوگ جان لیں, یہ خلوص کی بات نہیں ہے. اس کو سب اللہ ہی کے لیے رکھو, عبادت بھی اللہ کے لیے, اس میں جو تم کو مزہ ملا وہ بھی اللہ کے لیے, تب تم مخلص ہو موحد ہو. یہ عمدہ بات, یہ بھی ہم لوگ سیکھنے کے ہے کہ نہیں, یہ ہم لوگ سے اوپر کے نہیں ہے, سب نیچے ہی کی ہے, بڑی سے توجہ نہیں ہے ہم لوگ کی. یہ ہزار میں توجہ ہے. عبودیت کے اندر سچا ہونا یہ ہے کہ غیر اللہ سے نظر اٹھ جائے. عبودیت کے اندر سچا ہونا یہ ہے کہ غیر اللہ سے نظر اٹھ جائے اور سوائے اپنے رب کے کسی سے التفات نہ ہو, بس اللہ ہی اللہ. یا نعبد و یا کر, ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور کسی کے نہیں, مدد آپ ہی سے ہم طرح پڑھتے ہیں اور کسی سے نہیں. ہر جل والا امر مشترک ریامیز کو پسند نہیں کرتا, اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح قلب مشترک کو جس میں خوب غیر بھی ہو محبوب نہیں رکھتا, وہ چاہتا ہے کہ میرا دل رہنے اللہ کے برتن کون ہیں؟ لوگوں کے قلوب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. عمل مشترک وہ ہے، کہتے ہیں حق جل والا جیسے عمل مشترک ریا عامر کو پسند نہیں کرتا ہے، اس طرح قلب مشترک کو جس میں حب غیر ہو محبوب نہیں لگتا. دل اللہ کے لیے تجلی گاہ خدا کا، اس میں محبت ہی چاہتا ہے، اپنی غیر کو شکر نہیں کرنا چاہتا. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات نہیں، مشترک سب کے لیے ضروری ہے. عمر مشترک وہ ہے جس میں ریا ہو، اس میں مخلوق کا ساجھا ہو گیا، اسے ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اسی طرح قلب مشترک وہ ہے جس میں غیر اللہ کی محبت ہو، ایسے دل کو بھی اللہ محبوب نہیں لگتا. اور عمل مشترک کو جو مخلوق کے دکھاوے کے واسطے کیا گیا ہو قبول نہیں فرماتا، نہ اس کا ثواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ قلب محبوب ہے جس میں خالی اسی کی محبت ہو. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، یہ خیال رخ دلدار ہے دربار اپنا. اور اسی طرح وہ عمل اس کے بارگاہ عالی میں مقبول ہے، اسی طرح وہ عمل اس کی بارگاہ عمل عالی میں مقبول ہے جس میں ریا اور بناوٹ نہ ہو. اللہ تعالیٰ خالص دیکھنا چاہتا ہے، مخلصین لہ الدین وہی بندے اللہ کے صحیح بندے ہیں جو مخلصین لہ الدین، جو دین کو خالص کرنے والے ہیں. اچھا اگر ارادہ کرے اللہ آسان کر دیتا ہے، اور ارادہ ہی نہ ہو تو کیا بات ہے. اس وجہ سے ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب نے سب سے پہلے معیار قاری تعین صاحب اسی پر دیا ہے، خوب عرصہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ اب زندگی بھر یہی کہتے رہے، دعا کیجیے. ہم لوگوں نے بہت سنا ہے، بہت سنا ہے، 17 سال ہے، بہت سنا ہے. دعا کیجیے کہ وہ چیزیں ہمارے قلب میں آ جائیں، بڑی بات ہے. اللہ ہم سب لوگوں کے دلوں میں اخلاص عطا فرما دے، رضا باری تارا مطلوب ہو جائے، اللہ کی رضا مجھے سب راضی ہو جائے، اللہ راضی رہو. کوئی عورت ہے سب راضی ہے، گھر کے لوگ شوہر راضی رہو، پسند ہم لوگ تو یہ معاملہ دل رکھتا ہے، اسی کی جگاتے ہیں. شوہر راضی نہیں سب لوگ مانتے ہیں، شوہر نہیں مانتا اس کو گھر میں اچھا نہیں لگتا. اسی طرح اس عالم میں سب راضی ہو جائے، خدا راضی نہ ہو کیا ہے. جنت میں بھی اللہ چاہے گا کہ اللہ راضی ہو جائے. جنت کو محبوب اس لیے آدمی رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت کی جگہ، پسندیدہ جگہ. اگر معلوم ہو کہ جنت ہے سب نعمتیں، اللہ راضی نہیں ہے، جنت میں مزہ نہیں آئے گا. اللہ ہم سب لوگوں کو توحید مطلب، توحید مقصود کی توفیق برحمۃ اللہ ہے کہ مقصود اللہ کی رضا ہو، ان کی خوشنودی ہو. جب اللہ کی خوشنودی ہوگی، راضی ہوگا، تو مقام رضا تو خود بھیج دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مقامات سے بھی آگاہی نہیں، بلکہ ہم کو اس مقامات کا ذوق ہی نہیں، بلکہ حال مقام پیدا فرما دے. دعا کیجیے اللہ سب یا اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نشست و برخاست میں اخلاص پیدا فرمائے، یا اللہ ہمارے نماز روزے میں اخلاص پیدا فرمائے، یا اللہ ہمارے ملنے جلنے میں اخلاص فرمائے. کہتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے جمع ہوتا ہے اللہ کی محبت والی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں بھی قید اللہ کے لیے ہے. اس بنا پر اللہ کے لیے ہمارا ہر کام فرما دے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.